أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه د سوره الاحزاب د یوشتم آیات څخه شروع پر اوویشتم نمبر آیات باندې ختم شو. رابطه د ما قبل سره چې دی تر دغه تر دې پنځویشتم نمبر آیات یعنی د یوشتم څخه تر پنځویشتم دا وسم د احزاب د غزا پاته برخه ته چا څه پاته د هغه بیانې وروسته په هغه نور دو آیاتو کې هغه د بنو قریزه د غزا خبره بیانې. نو دا د احزاب د غزا چې کوم ځای پاته دی هغه دا دی چې الله تعالی اوس و دغه منافقانو ته چې رسول علیه الصلات وسلام د خندق پر غاړه په خزه کې ناست دی په سنګر کې ناست دی او دوی به ځان دورې ویسته کوه او د ایمان دعوه یې هم کوله. الله تعالی و دوی ته یو نقی عار پیغور دري چې معنانو که تاسو د ایمان دعوه کوي د ایمان دعوه چې څوک کوي هغه اقتدا په رسول پسې کوي تم د ایمان دا واقعي اقتداج په بل چا پسې دنو. لکه دا اوس چې موږ د مثال په طور دغسې ډېر انسانان وینو چې دعوه د محبت رسول الله کوي مګر ګرد کار چې سهار راکښېني تر ماخستان هغه کار کوي چې د پیغمبر عداوت کوي. نو الله وایي دا خو دغسې خبره ته کوي دا خو تا ته پیغور ولاړ دی چې په خوله څه وایه که یې چې دغسې الله فرمایي لقد له خامخا قد په تحقیق سره کانه ده له کوم څه چې دپاره في رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة اقتداء حسنة شايستة استسد پار شايستة اقتداء و اتباع پر نبي عليه السلام كده چه نبي عليه السلام تکول پر اغب سيزا أسوة اقتداء تواي اقتداء عربي توري دي معنى تابع داري ده لك مشت بالمانزي كي نيات تروپ ملابسي ولاوي براو اقتداء مدى پداغ امام تشي دې په دانیت کې لا دا وعده وکړي چې زه د دغه امام متابعت کوم. انو زمش خو دغه د اقتداء د منځ غیم دغه رقم دی و اقتداء پس کوم مګر مل د سجده سره پورته سی ولار الحمدلله الحمدلله لانی میته رسول دی پر سجده پروت سو پیګرات کی وزې تسبیحات پر کی ورته چې در وغجن خطاب اقتداء مده په دی امام شي نو اقتداء کوم د خو خپل غیلی بول کړی دن هغه او غدی الحمدلله تر میته رسول دی پروت له دلته بیا دی دا کی چې مال از مزخونه تسبیحات ډیر و امن او زجر نه پورته کی او حال چې د ملا تابع داری واجب ده تسبیحات خو نو سنت کی دا غیر رقم د مثال په تور پر رکوع کې به چې تسمع الله لمن حمده او ته سجده ته زیدې له پر رکوع کې دي چې معنا زخرو ډیر تسبیحات او زمر راب ته خونه دی جوړه ده معنا د خدای پاک سره می خبرې شروع دي نو وسته خوشلم نه دی سی پاسې دی خپل پر سر اخته بابا دا تخه مو بزرګی راستل نو زما خبره ترګې پوری ده چې اقتداء تابعداري ته وای نو الله پاک وایسته چې د پاره ش تابعداري په چا کې ده پر نبی علی السلام کې د چ په دب سره وان سی دی په سنگر کې واره تور سره کښېنی کې جنگ کا واره تور سره ولاړ سی دا د کومې خو اقتداء ده چې بیا خپل پوی جلا ژغه دا جنگ د ګټلو نه دی ولا کې څوک وګټي راځي راځي کوروت نو خپل انډواله نه ته به ویل الله دا غسی په غور کې چې په خله هغه وای اقتداء دلته د تی اقتداء نه کوي نو دا څنګه مؤمن یې ل خامخ قد په تحقیق سره کانه ده لکم تسلر پی رسول الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اسوه اقتداء حسنه شایسته دا د چا د پاره دا شایسته اقتداء د الله وس خلګ یادي لمن د هغه چا د پاره کانه چاغوی یرجو دی امید لري الله د الله د ملاقات معنا چاغه د الله سره زمخ کیږم یا د سی دی یرجو چې دی امید لري ثواب الله د ثواب د الله چې د الله د ثواب د الله د مخې ثواب بر سره کړی چې د الله ته د ثواب امید وی عقیده وی چې ما ته الله ثواب راکی نو هغه سړی په نبی علی السلام سی اقتدا کی ولی ثوابونه چې دی ګرد مر په اقتدا کی د پیغمبر دی د پیغمبر په مخالفت کې نو ثواب د کمی خوا دی نو لمن د هغه چا د پاره دانه کې اقتدا ده یرجو چې دی امید او تم لري الله یعنی د ثواب د الله ول یوم الاخره او دی امید لري د ورځې د اخرت چې بیا خو قیامت سته بیا خو زه را ژوندی کیږم داسې به اخرنۍ ورځې حساب به را سره کیږي هغه سړی هم د نبی علیه السلام پر قدمو پسې ځي براوی دغه اخرت کې چې سړی خلاصیږي د عذابه په دغه اقتدا خلاصیږي د هبل وذکر الله کثیرا وذکر او د ذکر کړی الله الله پاک کثیرا ډیر چې د الله ذکر یې ډیر کړی دغه سړی په نبی علی السلام سی اقتدا کې د ذکر سمرات ټول عبادت کې لکه المنص روجه او حج او زکات دا د عبادت کې د ذکر الله کې رااله او دغه نو چې دغه درې کار کوي اول امید ساتل او ثواب ته د الله نو دغه چې عقیده لري عقیدتی اشاره سو پسې ول یوم الاخر د ورځې د اخرت خدای عقیدتی اشاره سو یعنی دی د مبدا او د منتها او د معاده دوار عقیده ولري چې مؤمن وي او دا عبادت هم کوي داغه د فارنه کې اقتدا ده نو منافق ته پیغور و درو چې ته وایې چې زه د نبی علی صلاتو و سلام چې يم داغه باندې ایمان دی د ایمان دعوه کوي په مؤمنانو په ډاله کې ګرځي نو کوم دی چې اقتدا کوي مرهم دار چې اقتدا نه کوي نو ولکه دغه عقیده لري د ثواب ثواب ته عقیده نه لري مجلس پالتو په خوله دی نه د اخرت عقیده لري عبادت کوم ګرځي په دروغه دي چې مازه ته نه راځي نه راځي که په میاشت کې راځي راځي هم دغه سره راځي چې وا خلک مې بيخي په کاپیرانو کې حساب بیان نکنو نو دغه آیات د دې د فارو وای چې وشاته تعیر او پیغور ورکول شي و منافقانو ته چې یې اقتدا نه کوي دغه کیسې نه دي پر ځای کوم کسان چې دغه درې امر پر ځای هغه اقتدا په نبی علی السلام سکي او شایسته اقتدا په پیغمبر علی السلام شي بل به موجه ته اشاره چې تسلره پی رسول الله پر رسول الله کې پر رسول الله کې ذکر پر رسول الله کې نو د نبی علی السلام اخلاق امره له عبادت هم پک شي کړه له صورت هم پک شي کړه چې په نبی علی السلام کې کده نبی علی السلام صورت کې سیرت په غکستس د پاره نه کې اقتدا پر هغه رقم باندې ځان برابر کی نو دا خدای د آیات کریمه ترجمه خلاصه دغه د منافقانو ته عار و دراوه چې یعنی ته چې د اقتدا نه کې دغه شی انج نه دی پر ځای رجو او دغه رجا او امید او الاته او د ورځې د اخرت رجو معنا هغه ارتجا او امید چې هغه عقیده ده او بل دغه عبادت کې نه دی عبادت پسې بیرته راځي د دغه غزوا په باره کې د مؤمنانو حال بیانې تعیر خو چاته ورلارور کې و د منافقانو ته چې د مؤمنانو نو بیا څنګه حال چې دا غزا سره مخ سو په جزای کې منافق خو دې ځان کشي ولما هغه وخت را چې ویل د المؤمنون مؤمنانو الاحزاب دغ احزاب دل د کفار ولې د لکتور خرج پر مدینه شاو خو پوجرا وسر خدي خیمه و درجه د 2015 پورې واج پوج دي نو د به خیمه څونی یا سام بڅونی او شان بڅونی دا دا دا چې دی ولیدل نو برابر دی به زړسوی الله هی قالو دی ول هاذا ما وعدنا الله ورسوله ولهذا دا خو ما هغدي هر قصده وعده چې وعده کړو الناس مرسل الله الا پاک ورسوله او رسول ده الله وصدق الله ورسوله وصدق رشتاوي لج الله الا پاک ورسوله رسول الله الا پاک دې دا خبره کول پرل ده خو هغه خبره ده چې الله او رسول مشتکره دا غد قدام ولې دا چې وعده کړو دا غد ورسره مخسول کته وعده چیرې کړو چې دې دا خبره کول مله قاری په سوره بقره کې ال تشری یو سلو پنځه سلویشتم نمبر غالبا دغسې آیات الله تعالی پاک داسې فرمایي ام حسبتم ان تدخل الجنه ایا ستاسو ګمان دا دی چې تاسو به جنت ته ولاړ سئ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او تاسو ته به هیڅکله نه وي راغلي مثال اوس قصه د هغه کسانو چې در تاسې مخکې وه تاسو به په هغه رقم نه یاست مبتلا سوي معنا در تاسې نور مخکې امتونه و نبیان چې وه هغه چې د کوم مشکل سره مخامخ سوي وه الله د نبي علیه السلام و امت ته وایي وایي تاسې داسې ګمان کوئ چې جنت به ته مفت ځې پر تا به هغه امتحان نه راځي چې پر نور رسولان ورکول سوي معنا دا دماغ دي چې دی دا د ذهنه باسه مغزه چې سم که په تبه د دغسې امتحانه سره مخامخ کېږي په سورت بقره کې هغه تر احزاب د مخه نازله سوې ده زه به توري بیا وایم ام حسبتم ایا تاسو ګمان کوئ امته د پیغمبر ان تدخلوا الجنه د دې چې تاسو په جنته داخل سي ولما یاتکم او هیڅکله به راتګ ونه کې و تاسو ته مثل الذین خلوا مثال قصه د هغه کسانو چې تیر سوي من قبلکم مخکې ستاسي تاسو به د هغه سره نه مخامخ کېږي د هغه قصې سره هغو ته نو څه راغلي و پسې بیان کړي په دغه آیات کریمه کې مستهم البعسا الله وایي مسه کړي و دوی بعسا تکلیفو وغدرا ضررو بعس اصلي و جنګ ته ویل کېږي جنګو وغدررو هغو مسه کړي و ورسېدلي و څنګه ورسېدلي و وزلزلو علاوه مستلف سیو و به حاله سیو و به قرار سیو و د ډیره زحمت څخه په کور کې کې قرار نو د کوپارو د لاس دا کیسه پر غوړه غلی و سونه متزلزل سیو و زلزلو دی متزلزل سیو مستلف سیو حتی یقول الرسول تر څو چې رسول به وویل والذین آمنوا معه او هغه خلق چې د سره ایمان راوړي والمتان نصر الله د خدای نصرت څو خو مشته وعده راکړي او بابا د خدای ډیره زحمت کوي چې د رسول تر کله دغه आवाज کوي کنه د رسول خو عقیده او یقین چې الله نصرت راځي مګر زحمت په دغه نرالي رالي رالي چې ورابي به اختیار تر کله را وخت ول متا نصر الله هغه مؤمنان ول چې څو وخت راځي خو مزیک په مرګ کې شهیدان دونه او نصرت لا کله راځي الله وي دغه زحمت پر وغو باندې رالي چې دغه زحمت سره مخلص جنت مو په مساله پاکوي نو دا خو په هغه صورت کې الته راغلی او دغه آیات په پای کې نو دیست الا ان نصر الله قریب الا بهک بو فل خبردار د خدای نصرت در لري بره بدی کامیاب اس ول نو الله تعالی ته فلا د قصد مرګ سره مخ کید هغه سي دخل پر چم مصیبی مخ په مخ دی ور سره دري چې ور سره وی درې ولې د ګرد مخلوقات چې تم وخت بار د الله تعالی نصرت راځي کدا ایس په خبره پویږ نو دا وعده خو د نبی د امت سره سوي و چې پر تا د قصې ورځ یو ورځ راځي ار وخت کو لاس کاله بعد رااله کسل کاله بعد رااله د احزاب غزا چې پیش اسول اصحاب چې دا تور خیر لشکر ولیدي برای او غایات ور پیاس بر اوهو دا خو هغه د الله وعده و چې ار ولا کس چې د امتحان سره مغنس خو دا غدي امتحان زید چې پنځه لزر نه پر چې درې لزر نه پر وسه ته سره جنگ و دا څنګه کیږي نو الله وي د مؤمنانو عقیده دغه سپخه بلاخه باندې ونه کړی چې د جې سره جنگ نه کیږي بلکې ایمان نور قوی سره لغه اعلی چې مخکې مشتوی هغه خبره دغه د لازم نصرت کوي ورته خبره وکړه ګوره د منافقانو خو هغه حال چې بل د سو کوي چې درځي کوروت ولما هغه وخت را چې ویل د المؤمنون مؤمنان او الاحزاب دغه ډلې د کوپارو قالو دی ویل برل هاذا دغه خو دغه قصه چې دا اوس دونه احزاب رال دا خو ما هغه خبره ده وعده چې وعده کړې و ناز مر سره الله الا پاک ورسوله دا لو تعالی رسول وصدق رشتای ویلی و الله الا پاک شو المرتسي امتحان هو ورسوله دا لو تعالی رسول الا نو اوس وی و ما زادهم الا ایمانا وتسليما وما زاد نیکي ورزيات هم ود المؤمنان دغه د احزاب جنگ الا ایمان مگر نه ایمان نور یقین قوی سو چې شه چې الله چا یو کال دوه درې کال مخکې کوم خبره کړو چې دست امتحان ګور دست امتحان لکه د فخوانو رسولانو چې سو هغه خو دغه دی رالی الله نو نه کی ورزات ودی ته الا ایمان مگر نه یقین و تسلیم او مگر نه تسلیم تسلیم تابع داری چې بس ایمان قوی سو چې واقع هغه خبره دغه نن ښکارا سو چې مخکې سو چې تست به دست امتحان ګور او تسلیم تسلیم دا معنی چې ولاړم سیدی کوم تر هغه وخت زم جنگ کوم چې دغه رقم نه پستنګ کیږم چې الله نصرت را ترازی او ورترالی خدای الله تعالی نصرت خو مال ملایکی ورترالی امداد ته نو فسیر بالعالمین د مؤمنانو حال داسې کې بیانې چې مؤمنان خدا غسخه و چې ایمان قوی وو څو ډلې و دا رقم من المؤمنین ځینې د مؤمنانو څخه رجال داسې خلک و صدقو چې دوی رشکیا کړله ما هغه خبره عاهدو چې دوی وعده کړې وه الله د الله سره علیه پر هغه باندې دغه آیات کریمه ملاقاري پنځلسم نمبر آیات پیدا که د هغه په مقابله کې ذکر کوي پنځلسم نمبر آیات چې دی هغه دغه آیات کریمه دی ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار د منافقانو حال و چې ولدی د مخه به دغه ویله چې هی که جنګ تیر شو ته وده ولا کم پاته کې چې بیا زه په کښې کې ولاړ نسم الله وایه وعده یې کړې وه خو وعده یې نه وه پادله چې د احزاب غذا راله بره کور ته ولاړ نبی علیه السلام یې پرېښه وه وکان عهد الله مسؤوله ول د الله تعالی عهد د دوی څه سوال کړ کېږي د دې پوښتنه م ولا چې ځینې اوس چې ښه تا چې د مخه د بدر په غذا کې هلته کامیابي حاصلې سوې شک شک دې چې بیا نو زمزم ولا چې داسې جنګونه خو وکم ته وده دا پلا خو نو زما وینې کار نه و سم چې بله پلا مې کار سم شي چې بیا د جنگ زایرالی ته ولاړم میدان یې پرېښه الله وایي دغه وعده به د دوی څه پوښتنه وسي خو دا د منافق حالو په دغه ولقد کانو کې کس دسې په یاد چې د منافقانو هغه بدوالی الله بیانوه چې هلته یې وعدې کولې چې کراره کراري وه چې جنګ پیر سو باره یې نه کوه اوس نو الله د ده په مقابل کې مؤمن ذکر کړي چې مؤمن چې کومه وعده کړې وه هغه دغه دی وختله په مؤمنانو کې هم دغه رقم خلک وه ملاکاري که خبرې ته متوجه په مؤمنانو کې چې و هم چې د بدر غزا چې وسوله خو ځینې مؤمنان نه وتلي ځینې منافقان نه وتلي پاتې وه هغه مؤمنانو هم دغه خبره کوله ویل که بله پلا جنګ پېښ شو په والله کې م بیا پاته کې چې زه ځان په کښې کې شهید نه کړم چې رشالته ونه جنګېږمه او په منافقانو کې هم دغه رقم خلک وه د منافق حال هغه دی په پنځلسم کې په یاد ذکر شو چې الله ویل وعده یې کړې وه چې ځای رالی بره هغه دی غلط وختې د مؤمنانو حال به اوس ووایم چې الله وایي مؤمنانو چې کومه وعده کړې وه سیې وختله کېدای شي په خبره پوهېږي په دې کې یو چې و انس بن نضر مصعب رضی الله عنه دغه هم قول کړی و بیا دغه رقم و چې په دغه د احد په غذا کې بیا دوی شهیدان شول قول ښه کړی و چې که بیا غذا پېښ شو زه ولاکه پاته سم د احد په غذا کې چې په مؤمنانو شکست ګټ شو شیطان لوه ناره وکړه په جنګ کې برل الا ان محمدا قد مات برل خبردار محمد مړ شو بالا چې دا ناره یې وکړه شیطان د اصحابو چې په ډېره جذبه جنګېدله زغړې یې وتښتېدله تورې د لاسې لاسې عریان ودرېدله دغه انس بن نغدر باره رالی برل څه شي پېښه ده څه ده حضرت عمر صاحب چې پوښتنه وکړه حضرت عمر صاحب هم دغسې حیران ولاړ هغه بره ورته ویل وایي نبی علیه السلام شهید شو بره د لمونځ د نبی علیه السلام عبادت کوه چې شهید شو نو چې شهید شو خو لا به نه ځغلو جنګ مولې پرېښ درواخې تورې نو بره زه خو ولاکه ولاړ سم بره جنګ بېرته شروع کړي تر څو چې دی بره بیا په مړو کې پیدا شو شهید شوی و پر بدن یې اکیا زخمه وه نو الله دی یاد ای بره وایي ځینې مؤمنان هغه وه چې خپله وعده یې صادقه کړه چې ولکه بیا جنګ پیر شو چې زه شهید نه سم پاته ولاکه سم هغه دغه دی د منافق وعده غلطه وختله په احد کې هم دی دغه یې راووتې ځان یې ور نه جنګاوه په احزاب کې هم دغه رقم دی کېدای شي په دې خبره وستی چې پوهېدلې یاست نو ګوره د بدر تر غزا وروسته چې وعدې کولې چې زه به خامخا جنګېږم دوه رقمه خلک وه یو منافقان وو چې دا دې رسوا شول په احد کې هم رسوا شول بل دغه کسان وه چې په احد کې شهادت ورکړي قول یې کړی وو یو څو قول کړی دی خو شهیدان سوي نه دي منتظر دی وایي ته ودرې بیا به شهید سم په احزاب کې ځان شهید یې دغه ډلې اوس الله تعالی دلته ذکر کوي کېدای شي ورته پاموي من المؤمنین ځینې د مؤمنانو څخه رجال داسې خلک دي صدقو چې دوی رشتیا کړله ما هغه خبره عاهدو چې دوی قول کړی وو وعده یې کړې وه الله د الله سره علیه پر هغه خبره چې ویل زه ځان شهیدوم زه جنګ کوم نو دوی دا خپله وعده رشتیا کړه کته ونه په مؤمنانو کې داسې خلک هم وه چې هغو د الله تعالی سره وعده کړې وه پر درواغ وخته هغسې نه وه یا ځینې مؤمنانو قول کړی وو په خپله وعده وختل ځینې مؤمنانو قول نه و کړی دا دوی ولاړ دی جنګ کوي نو کدایس په خبره پویری مثلا ابو بکر صدیق صاحب او عمر او داش په بدر کې شرکت کړی وو خو کله کاول کړو چې بیا جنگ وسوځي بیا التخمه خا شرکت کو هغه دغه سګرد مر ثابت قدم وو نو مؤمنان پر دغه ځای لاج وی دیس ول منافقان خو دې مخ کې ذکر شوی مؤمنان دلته وی دیس وی به دل قول کړی پر وعده صادق وختل دا بل دل قول نه دی کړی ثابت ولاړ دی هغه ما په قسم من نه جه قسم ګرځم ګرځم ولاړ الله تعالی دلته د دوه ډلو ته د مؤمنانو اشاره وکړه یو یا دا قول کړی پر قول صادق خيږي دا بل قول نه دی کړی په جنگ کې دی ولاړ دی دا غره کم دی هغه نو په صراحت نه دی ذکر کړی چې دا قول نه دی کړی پر جنگ ولاړ خپل په مغول کیږي من المؤمنین ځینې د مؤمنانو څخه رجال داسې خلق دي صدقو چې دی رشته اکړه ما هغه وعده عاهدو چې دی قول کړی الله د الله سره علیه فراغ خبر هغه خبر نو کوم خبر و چې بیا جنگ پیښ زبخه مخه جنگیږم تر اخیر سلګی پور شنو چې قول کړی ورشته اکړه دا دی ودرې دی وسې بیا سره وشي دی ودرلته فمنهم ځینې د دې من هغه څوک دي تغدا چې د ادا کی نحبه نظر خپل تغدا چې ادا کی نحبه نظر خپل خدای پر ځان لازم کړی او نحب شدی ملاقری او هغه نظر ته وای چې سره خمه خابکو نو دی خپل نظر پره کې چول بیا د شهادت پوری جنگیر هغه د انس بن نقدر او مصعب رضی الله عنه شپه وحد کې ځانونه شهیدان کړل دی خپل هدف ته ورسید قاول کړی الله پاک سره وعده سیکړل ومنهم من ينتظر ومنهم زيني دغه مؤمنانو چې قاول کړی او صادق پکشي کې وو مخته خو مطلب خپل نظر ته دروسه نه دی رسیدلی شي د سوي نه دی دا معنی هغه څوک دی انتظار کې انتظار کی دا اوس منتظر دی د شهادت په تامه دی دغه په سنگر کې د پیغمبر سره په حزاب کې ولاړ دی دا لته دی ورسره نو وما بدلو تبديلا وما بدلو دی تغیر ورنه کې وجه خپل خبره ته تبديلا فبدلوه سره چې اکه د شهادت وعده کوله د جنگ وعده کوله اوس نو بر خپل وعده بدله سوي چې عمر پک شي او ته هغه خونه یو جذبه الله پر خپل خبره در وسه پوری ټنګ ولاړ دی نو مؤمنان سلور دل اسوله یو یا دغه دي چې معاهد دي عهد کړی دی د بدر د غزا ورسره چې زبا بیا چې نسم په بیا ز پاتې جام نه ز جنگ کوم بل هغه مؤمنان چې ثابت قدمه دي عهد نه دی کړی هغه مول زمنن او فهمه ول سبله چې عدالت ولاړ دا چې معاهد چې ثابت قدمه دي دانو بیا د وخت قسم سبله ځینې شیدان سی او په وحد کې د خپل خبره تر سره کړه نظر پای تر سوال دي ځینې دغه منتظر دي په چا کې ولاړ دي په احزاب کې دغه ولاړ دي د شهادت په انتظار باندې الله د مؤمنان دغه سیات کې مؤمن خدا غره کوي چاو عدا کړو یو عادي خبر نظر هدا کی لکه دغه انس رضی الله عنه حجمه لا چا زخمه په بدن کې حضرت عمر کې ولا بل مش خدای محمد عبادت نکاو محمد مش خدای سره معرفي فکرلو خدای عبادت کو فإن الله حي لا يموت الله تعالی خو ژوند دی نمر کې محمد به خود مر کې خو انسان دی وختي جنگ وروړانې ستر هغه وخت و جنگ دی چې مال شهید شونه نو دی خپل نحب نظر ادا کی زینی بیا منتظر دی په دغه خلکو کې چې دا وعده یې کوله هغه بیا چیرې منتظر دی خدا دی په حزاب کې ولاړ دی په جنگ کې نو دا په دې ځای کې دلته اوس معنا څلور ډلې د مؤمنانو ذکر سولې یو ډله چې عهد یې کړی دی بل چې نیری کړی ثابت دی په مؤمنانو کې داسې ډله نشته چې د وعده کړی او مخالفت یې کړی ولې خو هغه آیات دلیل دی دا دغه 22 نمبر آیات ولما هغه وخت را چې ویل دی المؤمنون مؤمنان خدا غرد مؤمنان دي الاحزاب چې دی دلی ولې دی قالوا هذا ما وعد الله خو دی پر شان دي تل دی دا هغه شی دی چې الله یې وعده کړی او الله تعالی مشتریشتا ویلي اوس به جنگیږي نو دا غدي مؤمنان خو غرد متفق دي چې وعده کړی ده کنه ده کړی وعده چې کړی ده اغه نو برای بیا څو سفرت وخت قسم سواله برای بیا کوم قسم سو یو هغه د شهادت نوش جان کړی دی خپل نظر ادا کړی دا بل په انتظار کې ولاړ دی نو کدا اس په خبره وسته شي په دې لیست پسې و ما بدلو تبديلا و ما بدلو دی ندی بدل والی کړی تبديلا په بدلولو سره خپل وعده بدله کړی نه د پراغټینګ ولاړ وست در جزا پوری چه در مؤمنان و در حالت بیان سو چه مؤمنان خود در رکم صادقین خلق و پا دی غزا که منافق حالو غدی پی پیزل سم که زکر سوی چه خود در رکم بد خلق وعده کرده و پر وعده نخیجه هدی کور تزغیل پسی در اوست در جی غزا علا و طلاق حکمت بیانی چه الان و چه غواری چه در رکم مؤمنان امتحانی چه مخی به صورت بخاره کم برتویلی چه پرتی چه حالت زرانه ولما موت جنت نسید لی جنت تای موت زای ندی چه خامخواه بورزی د دې دنیا پارکونو خوب مولیدې د خلک چې ورزیو غړي دغه څه دی وګړي د پارجی به ټیکټ او لاکور پیرږي جنت بنو دا رقم به ټیکټ بنغړي دغه ټیکټ د سر سودا ده کله سر سودا مې سر نس اعمال خو بکیه د پرځ احکام خو بکیه نو پر دغه رقم یو ټل قیاس ک ټل ته جیبی بل نه پرځ خمخه په پای کې بل لري یا دا ټیکټ ټل چې د مثال پر یو ادنا پارک خمخه ستاسو ټیکټ غواړي نو رب العالمین چې دی هغه دغه ټیکټ ټان ورته یش دی وجه جنت مؤمنان به دغه ټیکټ کې بیا بورلر ورځي نو وسه ما دغه حکمت بیانې چې حکمت دغه سی جنگو دغه د ټیکټ تر لاسه کې لیجزی چې بدلا ورکه الله تعالی پاک تب دې لیجزی به دا مخکې ورسره چې دغه قصه ولي پېښه سو دا واقعه چې پېښه سو د څه دپاره لیجزی چې الله بدلا ورکه لیجزی چې بدلا ورکه الله تعالی پاک وچاته الصادقین ورشته وینکو خلکو ته رشته وینکو دغه چې وعده کړو منه پر وعده وختر به صدقهم په سبب د رشته ویلو د دی چې وصادقانو ته په سبب د صدق د رشته ویلو د دی هغه بدلا ورکه ويعذب او عذاب ورکه المنافقين ومنافقان تلخ منافق تبع عذاب ورکی نخو دوجه خون دغه رقم دی ټیکټ غواړي کنه غواړي د دوجه ټیکټ به د ګناه یا سن ټیکټ دی نو علاوه چې منافق تبع عذاب ورکم ده او يعذب چې الله عذاب ورکه المنافقين ومنافقان ته ان شاء کد الله خوشو د عذاب سره ان شاء وای او د هوغه جزا سره د صادقین ان شاء او نو ایت معنا الا پاکه ګرد تورکی پاته دغه منافق د چ عذاب دی علاوه دا کز ما خوشه و عذاب ورکوم او یتوب علیهم او یتوب یا برجوع په توبه وک علیهم پر دی بنی هغه به ادا دی چې الا پاکه دغه منافق به زمړی دغه نفاقم وک په پاکه قرار ته وکړ مخلص مؤمن دی نجور چې الله تعالی پر درو جوع پر رحمت وک توبه پر نصیب شي نو خو هغه دی نفاقم کړی په پاکه دی توبه وکړه الله ورو بخشي نو الله پاکه منافق خمه خدانه د چې تاول دی چې خمه خبدې دوزخت دی کله یې الله تعالی توبه پر نصیب کی نو د منافق د پاره به عذاب ورکول کیږي کده الله خوشو دغه ويعذب او عذاب ورک منافقان ته انشاء کده الله خوشو او یتوب یا با الله تعالی رجوع پر رحمت کی پر دی معنا توبه به قبول کی علیهم پر دی بنی پر رجوع کی پر رحمت په توبه سره توبه رجوع ته وای ملاقاتی وای بنده توبه وکش معنا رجوع د ګناه څخه وکړه الله تواب دی توبه قبلون کی دی معنا چې د ته توفیق د توبه ورکین او الله رجوع وکړل د عذاب سره رحمت ته رجوع وکړل نو چې رجوع کی پر رحمت پر دی بن ان الله کان غفور الرحیم ان الله بشک الا پاکان دی غفورا ډیر بخښون کی دی د ګناهو رحیما ډیر رحمت کوون کی دی په ورکړه د ثوابو نو چې الله غفران رحمت ورکړي نو دغه سیمه منافقان ته ګایګي توفیق ورلره ورکړي د چې شه د توبې د خالص ایمان بر مخلص چې جوړ شنه بیا د ژخت نه اچي دغه د غزوه احزاب حال روان دي چې مؤمنانو هغه رقم وکړل او حکمت هم د دې بیان کې چې نو دغه جنگو سره مؤمن ولی مخکیر په دغه سختي کې ولی لویږي علاوه چې هغه جزا ورکم هغه جنت بل رقم نه کول کیږي او دا بل ته سزا ورکم د ژخ بل رقم نه کیږي چې مخالفت وکړي نفاق وکړي په پای کې انجام دي دګرده دغه چې دا نو بار په پای کې ګټه د چاسو چا وګټل علاوه ورد الله ورد درجه الله علا پاک الذين حق خلق كفروا چې دي کافران سي چې دغه احزاب یې ګرده په کافرانو یاد کړی دي خو مشرکین او ملاقاري ا کفر یو عام لفظ دي مشرکم تر لاندې دینو ورد سوا يخسل رجه الله علا پاک الذين حق خلق كفروا چې دي کافران سي بغيظهم سره د غيظ او غضب ده دي پس رکه خود دې دونه غضب بو چر روان سي په څه ډول د مابو چول په مجنه کې دا پلار شو نه کاجه ملاکه پرېشت خو دا غدیره روان سی دا ګور چې اتفاق وکړي بل د څه سره در دین اندل ته جنگ سبا الته جا تر دې چې رشه وکړ بر قرار قراری بر بغیر د دنیا یو رقم سی ګرد به موږ ته سم خالی پنی پکشي علاوه دا غیزه پزړی کی وو هغه جوش پزړی کی وو مګر دا سره دا رقم زغاست یلم په خشاله بنګ دی هله دا څه وخت الذين هغ کفروا کافرانو بغیظهم سره د غیظ او د جوش د دې چې پزړی کی وو هغه درج لم ینالو لم ينالوا دين يرسي لي خيرا وخير تعالى ايت خيره ولا كثر لا سكري د فارخ نو خير دغه چې محمد عليه السلام کې شکست پر کړی ايت خيره نه کیتر لاس ايت غټه نه یوړل وكف الله المؤمنين القتال کته شعب خو په سواخستله مؤمنان څنګه سو د پر خندق پر غاړه چې خزيږي دلته د میاش څخه د په خزه کې وكف کفایت وکی الله علی پاک المؤمنین مؤمنان تا القتال دا جنگ علی مؤمنان دا جنگ خلاص کرده علی پاک همارا غسلی پر آوال زور ملائک را لی پس روی بیرو رلی سسلی جگور رو چپک رخیمی و روش گولی پس غاست سر بلاده نو بسوالی چا کفایت چاوکی علاوی دا جنگ کافی زسو مؤمنو جنگ نسر ودر دا غط غزا نسو پیش منا لوی جنگ و نسو اگر چه غط غزا خود دا پداغی تبار چه دنیا گرد کپار راله وم داسی عمومی لاس نسر ولی بدینو نو وکفا کفایت وکی الله علی پاک دا چا دا پار المؤمنین مؤمنانو تا القتال دا جنگ سخ علاو تالا دا اخلاص وکان الله قویا عزیزا کتانو علا دا کار کوایسی چی بنزل زر پوج وزغلی لوی وکان دی الله علی پاک قویا دیر غشتلی دی بنزل زر چیشی دی خدا طول جهان پا یو خبر بانی پا یو امر بانی چالای و اسرافیل علیه السلام توی برباده یه نو داد پینزل زر الله قوی دی عزیزن الله غالب و برلاسی دی الله ارتون غط طاقت چی پا کمزور و خلق و یماتی خب فقط آغا هدف دی چی دا علا و تعالی دا کار پیشی چی مومن تا دا جنت با نجوره که کنی دیس ندی چی علا و تعالی دا دشمن دا زور ندی الله قوی و عزیز دی ترجیه زی پوری دا احزاب دا کسانو تا ارتو پڑاو چی سی وگر دا خلاص بل. وس نارازی و بلی دلی ته د بنو قریزه دا ماته است پسر کی ویو چې بنو قریزه خو بل ډاره د یهود و په مدینه کې آباد و هغه بنو نغدیر نبی علی سلام په خاپسه اخس چې هغه بل اړه تلی و خیبر دا بنو قریزه خو د نبی علی سلام سره قرارداد کړی و چې زه ستاسو دشمن کومک نکوم ته په مشکار مله بس په امن کې زندگی سر کو پیغمبر علی سلام بالکل شته دون نرس په ما کار نه لري زه تاسو کوم زه د خپل جن سره کار کړ زه درته خپل کو پر کوا نو دی دالت هوا خوچ دا احزاب غزه راله برخ مال دا منابده دا یهود خوچ دی پا دازرک که دا غنی پا خرک خرک کیر گرسره ارائی متن نپریجدی چی دی باید خام خیوی شیطانت با دنیا که پا بخوا چلی ار او تن نوی نوی شیطانت اوس را باش نو دی برا و داغ احزاب تا پت پت بی رودیانی ورطا راولی چا با غوش ورطا بار می پریجدی زدیم که چیر کم زوری سوی زورت پیدا سزم نپردر کوام مگر چا تا موه پټه لکی ور سره اړو رسول الله سلام خو دا رقم خلق درلوده چې علی ورته راوړي چې د بنو قریزه او د کلی څخه دی ته په پلانډو ډوډی یانې راځي دی ته د مثال تر ډک دی ګون راځي او دا وعده ورکوي کړه د ځوانانو ضرورت سمور کلی ځوانان ګرځست سره ولاړ دي ان رسول الله سلام چې د آل خور سره غي نبی علی سلام ته خو به د ماپشین وخت چې وو چې مال دی خو د سهار په وخت کې چې مطلب د شپې اخیره سده آباد را لیکو پار ولاړ ا چې ولاړ شکستې وخوړي نبی علیه صلات و سلام دی کورو ته سره راله د غرمې چیم دی اخیر خو باره نبی علیه صلات و سلام په مسجد کې لمونځ وکړي نو د خپلې بیبي کره رالی غالبا حضرت زینب رضی الله عنها به د هغې کور ته رالی هغې بره سر ورپرېولي نو خو بره هغه خندق و هغه دوړې وې هغه میاشت په هغه دوړو کې وسره په جنگ کې ونو نو برای دا سر وپرېولي چې سر یې صفا سي بېرته سړی چې د یو صفا راسي خو نو خامخا غسل کوي دغه وخت و چې جبریل امین رالی توره لنګوټه یې تړلې وه بره ورتا سلا کښېښول نبي علیه السلام ول وبره لمونځ خو نه دی شي هغه چې درېدلي چې د احزاب خلک راغلي دي دلته تا ته الله اجازه نه درکوي سده نو دول چیرې ځو څه پېښ بهرل پر بنو قریزه ودرځه لشکر واستوه نبي علیه السلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه ته امر وکړي بهر الله جر په مدینه کې اعلان وکړه په کوڅو کې روان سه پخوا خو نه سپیکران نه ونو بهره موږ وایي جاري ووهه ول دغه سې وایه الا لا یصلین العصر الا فی بنی قریظه والخبردار هر څوک چې دی دی خامخا لمونځ نه کوي د مازګر مګر نه په بنی قریظه کې دوغه نه په تلوار ځي مفشل لمونځ ښه کړی دی دی مفشل لمونځ وخت کاوه پس غاسه تر بنی قریظه ځان رسوي او حضرت علی ته ول بیرغ در واخلته د مخسه اصحاب دې در پسیش نور خلقم شاو خاصره خبر نو دی چې بیرغ واغسته روان سو پر لاري د مازګر در مازه خبره ما درته کړه و پر لاري د مازګر در مازه چیم چراري برجن اصحاب الرازي چې منځونه وکوب بیا بزونه برجن اصحاب پیغمبر سوال برل څوک بدر بنو قریزه راو دی قاتد مازګر مز نه کی موږ نه کو اجازه نه لرو بره نور ورفل د پیغمبر اراده دغه نه وشتي منځونه کزا کی هغه دا چې په تلوار ولارسي دوه نجر ولارسي چې واسم کیج د مازګر مز لا ورسوي دوری اچاو چلمز پر لار وکی چانه وکی دوری مخصن سر را ورسید مازگر منزی بیا مخصن وکی نه الله پاک دغه ملامت کردی نه اغه ملامت کردی نه نبی علیه السلام دغه ملامت کردی نه اغه ملامت کردی گوره حدیث یو دی دخپل پاها مطابق آره و عمل پا وکی دخپل پاها مطابق یو دغه استنباط نی وکی چه دغه مطلب دی بیا المنزب نکیش ابل دام استنباط نی وکی چه یا دا پیغمبر اراده تلوار و دغه مطلب نو چه المنزونه قضا که خو آیات وایی چه این صلات کانت حضر مؤمنین کتاب موقوته خپل خپل وخت کې کوي خو د دغه خلکو رایه خو ډېره حق وه مګر هغو خلکو چې استنباط وکړي هغو ته نبي علیه السلام څه نه دي ویلي سیدي نو هغه چې ماخستان پر راورسېدل حضرت عجر رضی الله عنه چې بیرغ هلته جکې ورسېدي برای هغو ته ویلو چې موږ خو رالو کریمو دا د محاصره کې هغو نبي علیه السلام ته داسې بد شکنځل شروع کړه نبي علیه السلام خو در شاپه پسې دي پسې ځي خو په کور کې ودي چې ورته سي چابک چابک درځي زه پسې درځم نو خو مال مخصن هلته سره ورسېد دوی چې هلته واره بنو قریزه و ډېر بد شکنځل کول ا د خلکو پر چم د ښځې و د هر رقم بې عزتي کول نو رسول الله علیه السلام چې د جخوا ورښکاره سو پر روان سو حضرت علي رضی الله عنه باندې دا یې نفس نه اخیسته چې نبي علیه السلام د دې بدې خبرې واوري برای وخت کې لا بیرغ بلې ورته ورکړ ته دا بیرغ ته کاکه دی را چابک شو رسول الله علیه السلام ته مخ تر علي برای یا رسول الله مرزه بد خلک دي ته د لیک شه برای پیغمبر علیه السلام شکنځل کی ما ته دار معلومه سو خو دې ما ته شکنځل کی ولو برای لغه چې زه نه يم کوي بد بو کی چې ما وینې چې دی به کوي نبی علیه السلام برای سره روان شرا لرا لرا نه جس دې د کلا او تختلی و الته خپل غشي ولې دې ونې زی ورڅخه برای نبی علیه السلام دا به خبر ولې کوي ته په هغه قران کې مکړي ولا که زه نو دار کم يم زه دونه به تعلیم سره پلان دې به دا کیسه شو د تعلیم یافتګی دا وی به راشي وکړي زه دونه به تعلیم زه دونه به ادب په خدا کې مزر خلاص رسول نبی علیه السلام حضرت اجر ما ته نو چې ما ته مخ مخ دې نس کولې خو له تړه کیږي نو 15 ورځې محاصره اخر مجبور رسول خو نه بار کته خرڅ ورتلی نه بل ورتلی نه بل ورتلی بار د چا پر امر دستا کیږي د چا یو بل بل اخر حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سعد بن معاذ هغه د اوس مال اوس خزرج دلته اباته دقیق قبیله سردار د هغه سر بیا دی حلیف و قسم سره در لود چې مرتي سره دوستان ول د هغه پر امر در تاکي ور هغه چرالی اره په سلام چ وکړ هغه چې بیا وز خمه سوی هم و حضرت صادق رضی الله عنه په دا دلته یو غټ راګ دی په دغه کې وشته سوی د احد په جنگ کې شو دغه د حزاب کې دی دلته خو غش بګای گای و وریدل دلته دی وشته سوی نو ډیر نه آرام وینه نه درېدل کوم زوري سوی و رسول الله علیه السلام شریف سوا رسول ور سیره ولی حضرت سعد پر خره را وړي بار نبی علیه السلام صاحب ور ولا سی بار را تا کې شه نه وي بار دی تول دغه دی سعد را بره ول چې سعد ارڅ په سلام وکړ مردر تاکي راول راتاس یغه په سلام خو به منی و ا چې ګر دراتاس ول بره حضرت سعد الجنګالی ټوله قتل کی هغه به نه پرېږدي او پات شي چې کښنیان دا ټوله مریان کی پات سو دنیا به سره تقسیم کی هغه مست سیمه راسي نبی علی السلام دا رقم وکړ چې د يهودو کم لشکري چې جنګیږي ټوله دلته قتل کړی و ژوندې پرې شي نه دي او پات چې دا شي چې کښنیان هغه ګر دمریان سو دی یې ته نه پرېښول چې بل ځای ولارسي کبل ځای تللی وای بیا دغه شي ثانات کاوه بیا کاوه بیا کاوه نو یهود بیا مرګ بل علاج نه لري ولی هغه بنو نغدیر په سواخ سو هغه دغه کارو کې احزاب غزا خودي جوړ کړ بنو نغدیر چې ولاړ خو هغه پټ خلک و مکیته ولې رجدا بدر سو در سو نه یم مرده کلی په سواخ سبا تابس اخلي هغه شي ثانات مو غو جوړ کړی دغه فوج امداد لوډیان سره چلولې هم دی جوړ کړی نو یهودی چې دی هغه به د زمي په توګه اوسېږي زمه دغه د ستاتر امر لاندې کې په کلی کې گزاره کول وسیږي او دا چې د جلا ملک ولري چې جلا ملک ودر لکه نه دنیا ټوله دغه رقم سره جنگول یا د ټوله په چالو کې سره کښېسته د نو نبی علی السلام دغه په سره پر وکړه الله دلته اوس دغه خبره کوي وای بل مستی سره دا احسان وکړه د جدید غزوه چې ده د سی مختصر الله بیان دي شوی وانزل او الا راکشته کړله الذين حق خلق ظاهرو چې دی کو مک کړی وو او هم د احزاب دا د هم زمیر احزاب تراجی دی نو هغه خدا بنو قریزه دی نو انزل الا رکشه تکړه الذين هغه خلق ظاهرو چې دی کو مک کړی وو هم د احزاب د دغه مشرکانو دا نو څوک دین او څه تعریف تر تکي چې وعده ما رکشه تکړه الله پاک وای من اهل الكتاب چې دا د خویندانو څخه د کتاب دی قریش مشرکان نه دی اهل کتاب دی بنو قریزه خو يهود دی د چاڅه مورکښه تکړه مين سیاسيهم د دې د قلعه او څخه سیاسي جمع د سیسی د ملقاري سیسه ارغه چې تول کیږي چې سړی ځان په ساتي حتی د وسیش کړته د غویش کړته لاسیسه او ال کیږي چې په دغه ځان ساتي نو مين سیاسيهم د قلعه او څخه د دې چې ادي ځان په ساتل علاوه دغه سیمه نه کړتر ترکښه وقذف وروایه چا و الا پاک په قلوبهم پزرو کې د دې الرعب بیره علاوه دورین پزرو بیره ورنه لسی 15 شپې چې لري سپه برا و وخت چې دا په درڅه وخت راځي چې سوله وکړه ا سوله د چا پر خلک کې برال د سعد هغه امر پکښو کې برال سوله زدا غره کوم سوله کو نو نو په زړه کې د دې اعلان بیر ورواچول بارا څنګه سوچ را تاسو فریقن یو ډاله چو تقتلون تاسو وجله یو ډاله خو مردر کې غور وکشده خو په سره دغه سی وسول وتأثرون او تاسو بنجان ول فریقن بل ډاله دا بل ډاله خدا شزی وکشنیان و الله یغم بیا ور بنجان کوم دغه مکړه ایسر دا بنت وای چې برای امریان کې نو دی برام ریان سو دلی په دغه ځای کې سره وبشل سول دریم و اورث او الا په میراث در کوم تشته ای مومنان ارضهم زکه ددی و دیارهم کورونه ددی و اموالهم مالونه ددی بلخه نو ټول شیان پاتس ولولی خو چې ماینه لا ولاړ منځ سول زی ولاړ من د غسم رئیس نو ددی برکم زکه و کې کورو کې مال ټول مومنان ته الا په میراث ورکو لا ولاړ میراث مومنان واخستینو و ارضا او د سیم زکه ما لو تعالی د تدرک په خپل علم کې تر وسه نه درک ول سوی لم تطو چې تیس نه د پایماله کړی هادم زکه دلته بل زیری واکی ملاقاری دا زیری دی وات یا داغه تول کیږي چې دا سړی پر مزکه قدمونه کشیر دی وای مزکه پایماله کړه معنا پښې پر تیر شوی دا رقم علاوه دې سمزکه هم ماته است در لدار کړه دغه امتحان په انعام کې شتا کیر کې د احزاب غزاته چې دروسه ستاب شیله ولا کور غلی اغه نو معنا پر اتلون کې کې دا د عالم اسلام چې بره قش سره رالی تر دې زره ورسی تر چې نو ولاړ اسلام الله دغه دلته دې ته وبرشل چې ته بنور مزکه په فتح کې چې دغه نه قدر کلک عزم ولري لکه دا په اخره زمانه کې پس ورسی مسدی که داری بل نمونه پیش ری چه چا عزم مرتبه که چه تا پریزه پخدا کردم چه مات که نکم مرشت سیولی دل خواه خر چه لکه پوالی چه لاره چه دوام وارت لای رسول دشاد و خامی ولی بیا نور پا وجان را وستا چه دیبا پر ما پی راکی برا با پیا پلامش پا آوازو دارکا نو الله پاک دغه وعده دلت ورسره وکړه و ارضن او دسم زکه ما لا په میراث سره کړه د خپل علم کې لم تطوچ تسلا پایماله کړه نه ده هغه مزکه څوک څوک دغه څه خاص د خیبر مزکه مراده چې بیا پیغمبر علی السلام په سولاری خیبر یې فتح کړ معنی اصحاب دا فتح کړ د نبی علی السلام په وجو او څوک عام فتوحات ځین مراد خو دلته دا ورته ویل چې هغه خو می درک را د خیبر دغه ده د بنو قریزه و ده نور ام دغه ده و ارغ بن څخه بلم زکه مراد هغه د دیم زکه نه مراد بلم زکه چې تر اوسه علاوه تیس نه اس ورغلی وکان الله علی کل شیء قدیر دلته بیا ته په پای کې ورشل ولی نو ده خلک خو بنو قریزه خو مغه طاقت د یهود خدای اسرائیل دیگر د دنیا ده ورته عاجز ده اوس څه نسبه کوله نو دلته چې دی خدام طاقت او لا پاکه ما ده کلا اوس در تر اتا تر نفس وروخه کې دوری چې په خپل برچ کې ټینګ کړ نو دا لا پاک څنګه وکړ علاوه نو زخ بیا پر ارش قادر یم زه چې بیا وغړم زه دغه سکو خو اوس تا امتحان به پلا کیر دغه خبره جبرئیل توکړه چې ولر زه سر م منځ در زه سر پسې پرېږد دوری تر زه هغه دې چې پسې ووته لې ورته ورغ لې نو بیا لا پاک خپل قدرت ته اشکار کینو وکانا دی الله علی پاک علی کل شیء پر هر شی قدیر پر قدرت لودون کی دی نو یو د قدرت نمونه دغه چې بنو قریزه ته ته په مفت کې دفت تسلیم کړل فقط ما ځې محاصره کړ نو الله تعالی د مؤمنانو هر ځای امداد کی الله تعالی دې مش په ایمان کې خالص او مخلص کی او الله تعالی دې زموږ امداد وکړي واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین.